नराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सब बातों का सबके सामने उत्तर देना बढ़िया नहीं समझता। जिन भाइयों के ऐसे विचार हैं वो एक दो भाई एकांत में मिले और बात करे तो उसे बात की जा सकती है। यदि बात मैं कह सकता हूं कि मैं इसे बात करो मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब बात में मन के विरुद्ध भी करेंगे तो भी मैं आपके विरुद्ध काम नहीं करूंगा। जहां तक बने सौम्य भाव से उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। इस वास्ते आप लोग एकांत में मिले अच्छा है। सबके सामने सब बातें कही नहीं जाती और सब बातें मैं समझता भी नहीं। एकांत में बात आप करें तो आपके सामने वैसी मेरी समझ है उसी अनुसार मैं कर सकता हूं। दूसरी बात खास समझने की है, हमारा जो ये सिद्धांत है ये जन्म हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उस प्राप्ति में जो बाधा हो वो बाधा हमें सही नहीं है और बाधा लग जाए तो उसी कहानी नहीं है। परंतु पारमार्थिक उन्नति में बाधा लगे बड़ी भारी हानि है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ बताया है और दुर्लभ शरीर के लिए बंद कर देना शरीर को ही, मानव शरीर ही कोई न ले दूसरा, ऐसा बंद कर देना बड़ा भारी अन्याय है, बहुत बड़ा भारी अन्याय है। और ये निश्चय समझो कि संस्कृति का विचार है, ये विचार मनुष्य का नहीं है, मनुष्य को ये अधिकार नहीं है। वास्तव में तो हमने एक लेख लिखाया है कि सरकार का क्या अधिकार है अपने प्रजा का किस तरह संचालन करना, इसमें धर्म पूर्वक न चले तो उसे ऊपर ठीक तरह से शासन के द्वारा ठीक समझाना, ठीक लाना रास्ते पर, ये सरकार का काम है। शास्त्र विरुद्ध काम का प्रचार करना सरकार का अधिकार नहीं है। प्रजा के ऊपर ऐसा जबरदस्ती अधिकार करना ये अधिकार नहीं है। इसका नतीजा बड़ा खराब निकला है पहले तो, अब तो लोग उसे आपकी बातों में आ गए हैं, इस वास्ते चुप रहते हैं। पहले इसमें ध्यान निकला है, इंदिरा ने इस बात को स्वीकार किया, भोगा है। तो शास्त्र विरुद्ध बात है वो करनी नहीं चाहिए। इसके कारण से चरित्र कितना गिरा है, मनुष्यों का चरित्र कितना गिरा है, इस बात पर विचार करो। चरित्र गिरना है ये बड़ी भारी हानि है। ज्यादा भी बढ़ जाए, आधे की हो जाए, कम हो जाए, इसमें इतनी हानि नहीं है। और अधिक बड़े न रहे। आप विचार करोगे, आप विचार करके ठीक करते हैं, ऐसे नहीं, भगवान ठीक करते हैं। मारने का रास्ता है भगवान के यहाँ पर, कई रास्ता है, एक दो चार रास्ता नहीं है। ठीक प्रजा का संचालन करना अच्छी तरह से भगवान को आता। ऐसे समय में अपनी ऐसी जो शास्त्र विद्ध हो वो साथ नहीं करानी चाहिए। शास्त्र विद्ध और साथ भी बहुत चलती है, जिनसे दुनिया का नुकसान हो रहा है, इनसे बहुत ज्यादा नुकसान है। और इस संयम से बहुत ज्यादा लाभ की बात है, परंतु वो शांति से समझ सकते है, अशांति नहीं समझ सकते। शांति से ठंडा हृदय करे और विचार करे तो और कई विचार है। और ये जो चाल चली है, रिवाज हुआ है, संयम का कहते हैं कि ये कम जन्म के आदमी तो ठीक रहेगा, ये चाल अच्छी नहीं है। और ये सरकार अभी तक सरल नहीं है, 25-30 वर्षों से ये चाल 33-36 ऊपर गया है, 35-40 हो गया होगा, हमें पूरा याद नहीं है। 30 वर्षों तक तो मेरे को याद है, मैंने इसे विरोध करना शुरू किया है, वो 30-40 वर्षों में थे। 1925 के समय सेंटर में चावल वर्ष था, उस समय की मेरे को याद है। उस समय सातवा ने मेरे को कहा था, ये सातवा का काम नहीं है, ये गृहस्थों का काम है। परंतु तो क्या करे, मेरी से ऐसी चरित्र की हीनता अच्छी नहीं लगती है मेरे को। इस वास्ते मैंने ये विचार किया, बहुत कहता था, फिर बहुतों ने कहा तो मैंने क्यों कह दिया, बोलना मैंने क्यों कर दिया। फिर भी लोग कहते रोजीना, कहते हो आप रोजीना, मैं रोजीना नहीं कहता हूँ, मैंने पहले से कम कर दिया है बोलना, परंतु फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है, ये रिवाज अच्छा नहीं है। ये रिवाज ये पड़ जाने से ऐसा खराब इतना पतन होगा जिसका पता नहीं है। दो मेरे व्यापक प्रश्न है, व्यापक, उस प्रश्नों का उत्तर ठीक है या नहीं है। एक ऐसा भाई कोई लगते हैं जिसने ये लिखा है, ऐसे भाई एकांत में एक दो ज्यादा में, इतना समय नहीं मेरे पास में, एक दो मेरे से मिले और अपने बातें करें, जिससे इस दुनिया का सबका भला हो, ऐसा ऐसा विचार करें, अपने सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसी चेष्टा आप लोग भी करें, मैं भी करूं अपनी समाचार से। ये आज जो चील चीज चल रही है ये ऐसी नहीं है, इसका कारण तो सरकार खुद है। पहले ऐसा बात बताई, 18 वर्षों से पहले शादी नहीं करना, ये जो एक नियम है शारदा एक्ट का, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब उसको करना चाहते है, फिर पैसा करना चाहते है, कैसे होगा? ये पहले अपना सुधार करना चाहिए, जो गलती है हमारे सिद्धांत में, विचार में, जो रिवाज में, वो गलती दूर करो। ऐसा बांधना 18 वर्षों पहले शादी न करे, ये बहुत अन्याय की बात है, इसके कारण से ही ज्यादा होता है। परिवार नियोजन में ये ज्यादा इस कारण से होता है कि शादी करो 18 वर्षों पहले मत करो, इस नियम से ज्यादा आदमी है। जहाँ तक है बहुत आवश्यक बात बताते हैं, मेरे सामने कहते हैं तो इससे ही आवश्यक होता है, तो पहले आवश्यक ही ऐसा मत बनाओ। समाज में रीत समाज में राज के द्वारा बनानी नहीं चाहिए, बनानी हो तो समाज के लोगों को उल्टा करके वे समाज के लोग क्या कहते हैं क्या है विचार करो। गहरा विचार करने की जरूरत है, थोड़ा सा सरकारी आदमी विचार करे वो ठीक नहीं होता है। इस वास्ते कानून बनाने में ख्याल करना चाहिए, आवश्यकता उसी है। और दूसरी सब बात समाधान होगा, आप लोग शांति से एक दो आदमी मेरे से मिले। जिस भाई ने ये लिखा है वो भाई मिले, मेरे एकांत मिले, एकांत में बात करें, अपने कौन से बात ठीक है वो किसी की विचार करो। विचार करना मैं उचित समझता हूँ, शांति से विचार करो अच्छा रहेगा और अशांति से ठीक नहीं बैठेगा, विश्वास से भी एकांत में मिले। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूँ, मेरी बातों में जो कटुता आ जाए उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा करें, और जो सीधी बातें हैं उनका सरलता से आप पालन करें। आध्यात्म उन्नति के लिए बहुत लाभ की बात मेरे को दिखती है, इस विषय में मेरा अध्ययन हुआ है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसमें, और भी पढ़ाई करता हूँ, 8-10 वर्ष हो गए थे, उत्पका था 7-8 वर्ष और जीवेगा तो मैं बताऊंगा परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। वैसी बातें कई बातें मेरे को मिली है साधनों में, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में कई बातें मेरे को मिली है, तो उन बातों का उपयोग किया जाए तो बहुत जल्दी आदमी की उन्नति होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जस्ती ऐसी बात है, फिर आप विचार करें, आप अपना भी सम्मति देवे कि किस तरह से कर, कैसे चले। इससे चरित्र भ्रष्ट बहुत हुआ है, चरित्र भ्रष्ट होने से मनुष्यता नहीं रहती, मनुष्य में पशुता आ जाती है, इस वास्ते मनुष्य में मनुष्यता रहे ऐसा विचार करो। कारण खास कारण है, उस कारण को दूर करो, कारणा भावात कार्य भाव। दूर करने से कार्य ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। पारमार्थिक उन्नति में अपने जो पुराने जो शास्त्र है जहाँ चलती हुई है बात आई है बहुत सच्ची है अच्छी है, नेम हुए उनसे भी अभी नया आविष्कार हुआ है उसे और अच्छी है। ये विचार किया जाए पहले से ही कि जड़ और चेतन दो चीज है, इन जड़ और चेतन के विषय में जड़ता से ऊंचा उठने की आवश्यकता है। तो जड़ और चेतन पदार्थों को देखा है, इसके बाद नई बात एक मेरे को मिली है, वो जड़ और चेतन के ऊपर नहीं है, वो जड़ चेतन का जो संबंध है इस संबंध के ऊपर बात है। जड़ के विषय में मतभेद कई है पर संबंध है ये नित्य है, संबंध है ये नित्य है, जो नित्य अनित्य संसार को नित्य करने वाला ये संबंध है। तो संबंध ठीक नहीं है, इस पर विचार करे तो बहुत जल्दी उद्धार होगा। जड़ और चेतन में जड़ता का नाश किया जाए तो बड़ी उन्नति होगी, ये बात पुरानी है। अब जड़ता का संबंध है वो छूटता नहीं, एक खराबी है संबंध में, एक संबंध अनित्य है वो नित्य नहीं है, उसको नित्य मान करके चलते हैं, इससे खराबी होती है। संबंध अनित्य है सब दृष्टियों से, उसके ऊपर गीता लिखती है, गीता चलती है पहले ही पैर शरीर को लिया है, दूसरे कोई दर्शनों में ऐसी बात नहीं है। आपके हुए तो वे भाई मेरे से मिले एकांत में बात करें, जड़ और चेतन दो का विचार है, जिसे पहले ही पैर संबंध शरीर से है, शरीर और शरीरी ये दो है, इनका जो संबंध है वो अनित्य है, ये बात सर्वसम्मत है। आप जितने भाई और बहन बैठे हैं ये स्वयं विचार करें, अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो माँ ऐसा शरीर था क्या, उस शरीर में प्रति क्षण परिवर्तन होता है, ये बड़ी भारी व्यापक बात है और सच्ची बात है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। हरदम प्रकृति है, इसमें परिवर्तन नित्य निरंतर हो रहा है। महाप्रलय में भी ये चाल छूटती नहीं है। महासर्ग और महाप्रलय है, सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय, इन्हें तैरने में तेरह सब प्रलय कही है। महाप्रलय आज आज आखिरी बड़े से बड़ा है। उस महाप्रलय में भी इस प्रकृति में क्रिया होती रहती हरदम ही। इस विषय में गहरा विचार करें तो इसका हल होगा। तो आप कोई विचार करना चाहे वो भाई, एक दो भाई मेरे से मिले, अब बातें करें एकांत में, विचार करेंगे ठीक है बेटी है कैसा विचार है। संसार का संबंध हमारा नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं रहता। ये हम समझते हैं हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। ये जन्मते हैं उस दिन जितनी उम्र होती है, वो उम्र प्रत्येक दिन क्या प्रत्येक मिनट प्रत्येक क्षण में कम होती चली जा रही है। अरे भावना ये हो रही है हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। आप बताओ कि 90 वर्ष की उम्र होने वाला अगर 5 वर्ष का हो गया, अब 90 वर्ष की रही क्या? अब 90 वर्ष में 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष कम हो गई, इस बात को कौन नहीं मानता? तो हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं? ईश्वर विचार करें। नित्य निरंतर हरदम मर रहे हैं, हरदम पल पल करते, क्षण क्षण बीते, क्षण से घड़ी हो जावे, घड़ी घड़ी करते पहर बजीते, 8 पहर हो जावे, भजन वृंद जावे, तो ये 8 ही पहर हो जाता है। और समय जा रहा है, और समय जा रहा वो नहीं है, अपनी उम्र जा रही है, अपनी मौत नजीक आ रही है। करना काम हमें जल्दी करना चाहिए, इस तरफ इतनी चेष्टा नहीं है। ये हरेक भाई के हरेक बहन के लिए बड़ी भारी आवश्यक है। समय बड़ा तेजी से जा रहा है और बड़ा भारी पतन हो रहा है। ये उत्थान करना चाहिए, अरे वो अपने हाथ में है। उत्थान करना, पारमार्थिक उन्नति करना, ये बिल्कुल इसमें स्वतंत्र है, सभी कोई परतंत्र नहीं है। आदतों के कारण से प्रतंत्रता का अनुभव होता है, ये बात सच्ची है। परंतु आदतों को विचार करके ठीक तरह अच्छी सुधार जाए तो स्वतंत्रता है सबके। पारमार्थिक उन्नति करने में सब स्वतंत्र है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि ये खुद हमारा विचार करना चाहिए। ये संसार में आकर के परमात्मा से भी विमुख हो रहे हैं, ये विमुखता हमारी बनाई हुई है, ये बनाई हुई हमारी है। इस वास्ते इस सुधार करना हमारे ऊपर निर्भर है। ये ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, प्रकृति की बनाई हुई नहीं है, ये हमारी बनाई हुई है। और जितने इसमें दोष आते हैं, हमारे बनाए हुए दोष आते हैं, उन दोषों को दूर करने में हम समर्थ है, असमर्थ नहीं है। सोचते नहीं है तो असमर्थता दिखती है, दिखती ऐसी प्रतंत्रता दिखती है, कोई प्रतंत्रता नहीं है। हरेक भाई बहन पारमार्थिक उन्नति करने में स्वतंत्र है, और सत्संग करने से लाभ होता है, ये मैं तो मानता हूँ, ऐसा लाभ होता है। और मैं मानता हूँ उसे नहीं, ज्यादा सत्संग की है वहां लोगों ने ये कहा है, लोगों ने यहाँ तक कहा है कि आज होता है। हमारे आपस में घरों में जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई नहीं होती है, वो कम हो गई, संकट कम हो गया। तो कम हो गया तो मिट भी सकता है। जो जो भी नित्य होती है वो अविनाशी होती है, वो विनाश नहीं होता उसका, और विनाशी चीज है वो विनाश होता है उसका निरंतर। तो ये लड़ाई झगड़ा अज्ञान ये बात कम होते हैं। आज में अभी व्यक्तिगत बात भी आई है, समस्ती बात में भी आई है, सब समूह में आई है, तो ऐसी बात हो सकती है। इस विषय में मेरा विचार है ठीक है, फिर विचार करें आप। तो मेरी प्रकृति है कि मैं बदलू नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बात समझ में आने में मैं बदल दे रहा हूँ, अपना विचार बदल देता हूँ। जिद करना मेरा काम नहीं है, जिद करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ठीक तत्वात्मक बातें हो उनको समझना चाहिए और काम में लाना चाहिए, इस विषय में मेरा उद्योग है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग एकांत मिले और बात करें। अपना सुधार और अपना बिगाड़ अपने खुद के अधीन है। गीता के लिए उद्धरे आत्मन आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादी बंधु, रात में ही आत्मनो बंधु, रात में ही रिपुल आत्मा, आप ही अपना बैरी है, आप ना आप ही मित्र है। अपना उद्धार करे वो अपना मित्र है, अपना पर्ण करे वो अपना आप बैरी है, दूसरा कोई बैरी नहीं है। आत्म ही वही आत्मनो बंधु, रात में ही वह रिपुल आत्मना, साफ दोष लोगों भगवान ने विशेषता से लिखा है। गीता में बहुत अच्छी बातें लिखी है, बहुत सुंदर बातें है। अपने गीता पढ़े विचार करे तो बड़ा लाभ होगा। गीता की टीका पहले लिखी है, अब भी एक शतक तो छप गया है, दूसरा शतक भी तैयार हो रहा है, तीसरा शतक भी तैयारी कर रहे हैं, पूरा छप जाएगा, शरीर छप जाएगा भाई, और चले जाएंगे तो चले जाएंगे, परंतु तैयारी कर दी है। आप लोग मिलेंगे, विचार करेंगे तो लाभ होगा, नई नई बातें मिलेंगी, तो सोचेंगे अपना। आपके हमारे दोनों के लाभ, हमारे दोनों के लाभ होने से दूसरों के लाभ, दूसरों के लाभ होगा, ऐसा सोच कर आपस में बात करें अपने। मेरा जहां तक बचे सिद्ध नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। सरलता से विचार करें अपने। नारायण नारायण नारायण नारायण। देना भी लेने के लिए, देना भी लेने के लिए, देना लेने की जो खुशबू की बात थी, लेना भी देने के लिए। हाँ, आंसू बताइए। सुबह आज विषय चला था, सुबह मैंने एक बात कही थी कि दो बात है, एक लेना और एक देना। अपना जो सिद्धांत है दोनों से ऊंचा है, पर ये दो बात सामने आती है, जो लेना हमारे हाथ की बात नहीं है, देना हाथ की बात है। तो सब जितने भाई बंधु विचार करें आपस में, तो लेने में बंधन है, देने में मुक्ति है। त्यागा शांति अनंतरम, गीता निगत त्याग के बाद अनंतर ही अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति होती है। त्याग जो है अपने जितने उससे शांति होती है। स्वयं ही ज्ञान अभ्यास ज्ञाना ध्यान विशिष्ट रहे, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद अनंत शांति तत्काल। तो हम जो आपस में लेने का विचार करते हैं, वो लेने का विचार वो पत्र ज्यादा है, और उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। अभी विचार करें, हम व्याख्यान देने वाले विचार करेंगे, एक एक रुपया आप एक एक दे दो तो हमारे आज की बात नहीं है। आप चाहे तो दे सकते हैं, पर हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ये आज की बात है। लेने और देने में देने वाला स्वतंत्र होता है, लेने वाला परतंत्र होता है। बात उल्टी चल रही है। विवाह हो जिसमें लड़के वाले आज विशेषता करते हैं, पर वास्तव में देने वाला है लड़की, देने वाला है वो, देने वाले की विशेषता है, विशेषता दादी की है, गरीबा की नहीं है। परंतु आज एक ऐसी बात आई है कि ब्याह करने में लेने वाले की विशेषता ही है, वही देखते हैं। इसी तरह से दूसरे कामों में भी विशेषता देखते हैं, लेने वाला, लेने वाले की विशेषता नहीं होती, विशेषता देने वाले की होती है। वो देने में सब स्वतंत्र है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद में तत्काल ही शांति होती है। तो जो संसार से लेना चाहते हैं उसका पतन होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। जो भीतर लेने की इच्छा है, संसार समुद्र है, समुद्र में पार होने के लिए उपाय है तो जल जल को हाथों से लातों से मारते जाओ तो उतर जाओगे, और लेना शुरू कर दोगे तो डूब जाओगे। संसार ये समुद्र है, ये सब जो भोग है, विषय है, ये सब जल भरा हुआ है। इस जल से धैर्य से देने से तो उद्धार होता है, धैर्य से देने से पतन होता है। भोग सुख ले लो शरीर खराब हो जाएगा और पतन ही पतन होगा, इसमें संदेह नहीं है। इन बातों की तरफ ध्यान करने की आवश्यकता है। आज सुबह मैंने बताया था, कोई महाराज ने संकेत किया, अभी सुबह बताया था, लेने में जो इच्छा है लेने की, मानो हमारे उद्यमी मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए, सत्कार मिल जाए, लोग वाह वाह कहे, इसे हम स्वतंत्र नहीं है। इच्छा यही होती विजय कि मेरा मान हो जाए, सत्कार हो जाए, आदर हो जाए, ये हाथ ही बात नहीं है। या नहीं लेने में हम स्वतंत्र है, दूसरों से धन लेना भी, मान लेना भी, आदर लेना भी हमारे हाथ की बात नहीं है। ऐसी इच्छा न करते विशेष, सब ही मान प्रद आप अमानी, आपने अपने आप को अमानी रहना चाहिए, दूसरों को मान आदर सत्कार देना चाहिए। वो दूसरों को देना तो अच्छा नहीं लगता है, हमारे को लेना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है और इसमें पसंद करता है। ठीक से पूछा जाए, मात दुनिया को सामने रख करके देखा जाए तो देने की इच्छा है वो आपको उन्नत कराने वाली है। नाशवान वस्तु है उसका त्याग सबसे बढ़िया है। मैंने खूब विचार किया है और विचार करके इस तथ्य पर पहुंचा हूँ कि जड़ चीज है वो नाशवान है, वो क्षणभंगुर है, एक क्षण भी एक रस नहीं रहती, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण में नाश होता है। उस वस्तु की इच्छा करने से हमारा पतन होता है, और उससे ऊंचा उठने से, लेने की इच्छा न रखने से उससे हम ऊंचे उठते हैं। पर लोग मन में समझते हैं कि ज्यादा बड़े पदार्थ पास में होता बड़े बड़े ऊंचे हो जाएंगे, ऊंचे नहीं होंगे, उन्हें नीचा अपना होगा। त्याग अच्छा तिरंतम, त्याग के बाद तत्काल शांति, त्याग त्याग जो कि हमारा त्याग कर रहा है नित्य दिन। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है जो परतंत्र है वो दुख पाता है, स्वतंत्र है वो सुख पाता है, स्वतंत्रता में सब स्वतंत्र है, परतंत्रता में सब परतंत्र है। परतंत्र होकर अपना चाहते हैं उसमें सब परतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता नहीं चलती। और त्याग में पदार्थों के छोड़ने में, त्याग करने में सब हम स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता होती है, इतनी स्वतंत्रता होती है सर्वथा स्वतंत्रता हो जाएगी। जितने साधन है संसार में, जिनमें त्याग पूर्व संसार है, वो सब शुभ है। ग्रहण करना, अपना लेना, स्वतंत्र सभी पराधीन है। अरे पराधीन स्वप्न शुभ नहीं, स्वप्न में शुभ नहीं है। जितने चीजें है उनके त्याग करने में हम स्वतंत्र है। और त्याग में बड़ी भारी शांति है, विलक्षण शांति है। पर वह शांति को जब तक अनुभव न करे तब तक पता नहीं लगता, उसमें दुख दिखता है, मैं दिखता है दुख है, शांति बहुत शांति बढ़िया आनंद है। इस वास्ते दूसरों का आदर दो, सत्कार दो, दो दूसरों को, और दूसरा भी देवे, क्या बताऊं विलक्षण बात देगा। ध्यान देख सुने आप लोग, भगवान ने जो हमारे को चीजें दी है उन चीजों को त्याग करके दूसरों को देने से चीजें बढ़ेगी, हमारा हृदय बढ़ेगा, हमारी उदारता बढ़ेगी, हमारे में शांति बढ़ेगी, आनंद होगा और लेने में पतन होगा। और हम स्वतंत्र नहीं है उसे, परतंत्र है, और त्यागने में हम सब स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं है। त्याग त्याग के बाद तत्काल ही शांति है, तत्काल। यह चट्टी पेशाब जावे तो चट्टी पेशाब दे साफ कर दे, चट्टी पेशाब साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए, शांति मिल जाती है। गंदी से गंदी चीजों का भी त्याग है वो शांति देने वाला है। अपने भीतर में मान बढ़ाई की इच्छा न हो, आदर सत्कार की इच्छा न हो, स्वाभाविक शांति रहेगी, स्वाभाविक ही। कोई अपमान करे, तिरस्कार करे तो अपने पर असर नहीं पड़ेगा। इन मान के सत्कार की इच्छा होगी तो अपमान सह नहीं सकेंगे, अपमान सह नहीं जाएगा। अपमान और अपमान सब जगह सम्मान हो जाए आधी बात नहीं। आदमी की प्रकृति तोड़ जाती है, स्वभाव सुधर जाता है, शांत हो जाता है, महात्मा बन जाता है, त्यागी बन जाता है, उदार बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। ये अपने हाथ की बात है। आप जितने बैठे भाई बहन सबके सब शांति प्राप्त हो सकते हैं, आनंद प्राप्त होते हैं, लेकर गए और बड़े हो जाने किसी हाथ की बात नहीं है। डाकू और चोर लूट करके भी तो बड़े भाई धनी बन जाए, शांति हो जाए, ये नहीं होगी। मन में अशांति बढ़ेगी और त्याग करने पर शांति बढ़ेगी, बड़ी शांति रहेगी, बड़े आनंद रहेगा। और कमी आवेगी नहीं। मैंने ये बातें देखी है, जो चाहता है उस वो चीज नहीं मिलती है, नहीं चाहता है उस वो चीज मिलती है। आवश्यकता लखपति करोड़पति अरबपति हो तो अरबपति की भी आवश्यकता वाली चीजें भक्त पर आधार, भक्त पर चीज नहीं मिलती। भक्त पर चीज चाहिए वो चीज नहीं मिलती है। दरिद्र से दरिद्री देखो, धनी से धनी आदमी देखो, भगत पर चीज नहीं मिलती है। एक एक दरिद्र दरिद्र और धनी धनी दोनों को एक अवस्था है, और फिर मिले ये इच्छा ज्यादा रहती है। जितना अधिक धनी होता है उतने ज्यादा इच्छा रहती है। घाटा ही उसे ज्यादा लाखों रुपये घाटा पड़ता है, गरीब इलाक को पता पीढ़ियों में ही पड़ा। इस बात को देखो तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा। संतोषाद अनुत्तम सुखलाभ, जितना किसी संतोष जितना संतोष से इतना भाई भी संतोषाद अनुत्तम अनुत्तम सुखलाभ। राज्य है, संपत्ति है, वैभव है, ये चीजें भी त्याग से अच्छी रहती है। राजा भी त्याग कर ऊंचा रहता है और राग होने से नीचे पड़ता है। प्रजा में ये चीज है, आपस में भाई भाई में यह चीज है, जिसे जितना त्याग अधिक होता उतनी शांति उसे ज्यादा होगी। लोभ के कारण से अशांति एक दो पैदा होती है, परंतु विचार करने से वो शांति रहती है। लड़े की इच्छा कितना ही विचार करे, लड़े की इच्छा रहेगी दुख रहेगा। और भोगों से और पदार्थों में ये दो चीज है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्रयावृत्ति से सब व्यवसाय बुद्धि समाधो दबी दी जाती। दूसरे अध्याय के चार श्लोक है, चार श्लोक 40 है, मैं 44 तक है, 5 श्लोक श्लोक 4 श्लोक है। भोग ऐश्वर्य प्रणता था, भोग और ऐश्वर्य सुख भोग, एक दो एक हमारे पास में चीजें बहुत संग्रह हो जाए, ये दो चीजों में ही दुनिया मात्र दुख पा रही है। और इच्छा के त्याग करने पर ये चीजें पहले आती है और आवश्यकता पीछे होती है, और इन्हें इच्छा पहले होती है और आवश्यक चीजें मिलती नहीं है। ये बात एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, मैं देखी हुई बातें हैं, भोगी हुई बातें हैं, जानी हुई बातें हैं। इच्छा न करने से वस्तु में बड़ी शून्यता मिलती है, बड़ी अच्छी रहती है, परंतु इस बात को जब त्याग करके देखे तभी पता लगता है, नहीं तो पता नहीं चलता, जान नहीं सकता आदमी। त्याग शांति अनंतरम, तत्काल शांति, तत्काल अनंतर अंतर नहीं पड़ता, देरी नहीं होती, तत्काल शांति होती है। तत्ता तेजी महाराज ने 24 गुरु बनाए, उसमें चील को भी एक गुरु बनाया है। एक मांस पिंड लेकर के चील चले तो कितने लड़ा झगड़ा हो गया, फिर वो छोड़ कर बैठ गई तो लड़ाई झगड़ा सब उसे साथ में गया, वो बैठी शांति से देखती है। तब दत्तात्रेय महाराज ने उसको गुरु बनाया, ये गुरु है हमारा। कुमारी कन्या चावल निकालती थी तो चावल निकालते थे उसमें ढेकी में आवाज कम होती है, उनमें जो शंका ही चूड़िया ही वे आप बोलती थी, एक एक रहेगी तो बहुत ही दो तभी आप हटपट करती है, एक एक रहेगी शांति रहेगी। ऐसे 24 गुरु बनाए, 24 गुरु में ही सार चीज दे दी जा, सार चीज एक ही है त्याग। आप खूब अध्ययन करें अच्छी तरह से, त्याग आने से सब चीजें आपसे आप आती है। जितना ही सुख लेना चाहते हैं इसलिए सुख अलग ही भागता है, पूरा सुख किसी को नहीं मिलता, राजा महाराजा आदि ऊंचे ऊंचे उनको भी पूरा सुख नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता है, इसका कारण है वो सुख हमारा नहीं है। बाहर से सुख आता है जिसे हम सुख मानते हैं, वो सुख मिलेगा ही नहीं कितना करो, और बाहर का सुख नहीं जाएगा तो कहीं जनखान खुले घट माही राम दास के तो नहीं, कंचन खान खुली घट माही पिछले में खान बनती है, अन्य भीतर से आता है। जैसे शीतल जल होता है वो जल भीतर से ठंडी लगती है, ऊपर कपड़ा ओलो तो ठंडी मिटती नहीं, गर्म जल गर्म गर्म जल पी लिया जाए तो शांति होती है। भीतर से उठने वाली शीतल बारिश से कैसे शांति होवे, ऐसे भीतर तृष्णा है, भोगों की इच्छा है, भोग भोगने की इच्छा है तो उसको शांति नहीं मिलती। वो देखता है भोग हो जाए धन हो जाएगा निहाल हो जाएंगे, वो झंझट बहुत जाती है। मैंने ऐसे बहुत उदाहरण देखे, सत्संग कलकत्ता में मैं रहा हूँ, मेरे परिचित रहे भाई जिनके कम धन था वे स्वयं कहते थे ये इतने धनी है सत्संग क्यों नहीं करते, पीढ़ियों तक खावे जितनी रोटी इनके पास में है फिर सत्संग क्यों नहीं करते। वे ही खुद उनके पास धन हुआ तो पहले सत्संग में जाते नहीं जा सके, ऐसे मैंने देखे। धन अधिक होने काम धंधा अधिक हो गया, आम काम धंधा और जाने बड़ी मुश्किल हो गई, सत्संग में जाते नहीं। ये मेरी देखी हुई बात है, जितने कम होगी ठीक होगी उतने हो, जितने जो महात्मा हुए हैं संत हुए हैं वो गरीब घर के हुए हैं, ऐसे सर्वथा त्याग कर सकते हैं, राजा महाराजा से थोड़े हुए हैं, ज्यादा साधारण आदमी में होंगे, धनी आदमियों में संत महात्मा बहुत कम हुए हैं। थोड़ी चीज है त्याग में शूमता होती है और ज्यादा चीज है त्यागने में कठिनता होती है। अभी एक विचार करो कि गायों के काम करना है, गायों मर रही है, भूखा मर रही है, उसमें जैसे 5-10 रुपया जिसके पास में हो वो 10 रुपया एक रुपया दे सकता है, 10 रुपया में से 1 रुपया दे सकता है। अब 1 रुपया 10 रुपया में से 1 रुपया दे सकता है तो 100 रुपये तो कितने होते हैं, 10-10 होते हैं रुपये, 10 रुपया देना कठिन पड़ता है, 1000 तो 1 रुपया 1000 बार देने का 1,00,000 वाले को बहुत मुश्किल, 1,00,00,000 वाले को बहुत ज्यादा मुश्किल है। 1,00,00,000 है तो 10,00,000 रुपया दे जो फिर करोड़, 10 रुपया वाला 1 रुपया देता है वो 1,00,00,000 वाला 10,00,000 रुपया देवे तो बरोबर होगा, नहीं दे सकता उतना। और 10 रुपया में 1 रुपया देने पर भी पीछे तंगी आती है, ऐसी 1,00,00,000 10,00,000 दे दे तो भी कुछ बड़े तंगी बिल्कुल नहीं आएगी। आप थोड़ा अध्ययन करें, विचार करें, आप समझ में आ जाएगी बात। धनी आदमी इतना खर्च नहीं कर सकता जितना गरीब खर्च करता है, गरीब जितना पारमार्थिक में उन्नति करता है इतना धनी कर नहीं सकता, वो कमजोर होता है, देखता है ज्यादा धन अधिक देखता है। 100 में 10 रुपया खर्च करना कठिन नहीं है इतना, जितना लखपति है 10,00,000 रुपया खर्च करे ये कठिन है, 10,00,000 एक साथ देना कठिन है। 100 में 10 रूम है और 10 में 1 रुपया सूम है, जितना थोड़ा है उतना सूमता पड़ेगी, जितना अधिक होता उतना कठिनता पड़ेगी। त्याग में भी आप देख लो, विचार करके शांति से और विचार कर देखो और त्याग से शांति मिलेगी। देख रहा है धन ज्यादा मिलने से शांति मिलेगी ऐसा दिखता है, अशांति ज्यादा बढ़ेगी इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, परंतु सब बात भी इसमें समझ जाए ये असंभव बात है, कठिन बात है, समझ नहीं आती। जितना जितना धन कम होगा उतनी शांति अधिक होगी, परंतु कब के लोभ नहीं हो तब, लोभ की मात्रा अधिक होगी तो नहीं धन, निर्धन को शांति मिलेगी न धनवान को शांति मिलेगी। त्याग जिसके मत में संतोष जिसके भीतर है उसको शांति रहेगी, लगभग ये क्रोध भीतर में त्याग है तो उसे खर्च करने में बाधा नहीं लगेगी, उसको शांति मिलेगी। आप व्यवहार में देख लो, जिन जिन भाइयों के बहनों के पास में अधिक पैसा है उनकी अशांति अधिक है। इसका ये मत नहीं है कि धन मत कमाओ, तुम बहुत पतल करो, तुम संग्रह मत करो, ये अर्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम है उसमें संग्रह करना उचित है, क्यों उचित है कि हमारे 4 आश्रम है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, एक वानप्रस्थ, एक सन्यासी है। इसमें धन कमाने का एक ही आश्रम है गृहस्थ आश्रम, वे अगर नहीं करे तो कैसे ब्रह्मचारियों को पालन होगा, वानप्रस्थों का कैसे होगा और सन्यासियों का कैसे पालन होगा। तो धन संग्रह करने का निषेध नहीं करता हूँ मैं, लोभ जो है चीज कि धन अधिक होता अधिक लाभ होगा ये वहम है, ये वहम जब तक रहेगा तब तक धनी को सुख है ना निर्धन को सुख है, जब शांति होगी तो निर्धन को भी सुख होगा धनवान को भी सुख होगा। तो हृदय के भीतर जो लेने की इच्छा है वो आदमी को पतन करती है, महान पतन करती है, और भीतर से लेने की इच्छा है ही नहीं, भीतर से त्याग नहीं अपने जरूरत नहीं है उतनी उसको शांति मिलेगी। एक भाई ने बात कही थी याद आ गई, साधारण आदमी को थोड़ा पैसा देता हूँ ठीक हो जाएगा, पर वेशी भाई को ज्यादा पैसा दे तो शांति होगा, शांति होगी नहीं जल्दी। ये बोले गई बड़ी बड़ी अच्छी लगी मेरे को, सच्ची बात है। तो साधारण सौ 500-700 रुपया दे दिया और राजी हो जाएगा। और कैसे भाई को दिया जाए 500-700-1000-2000 तो राजी नहीं होगा। मैं देखा भी है, ये पता है। साधारण स्थिति है, निर्वाह हो जाए तो निर्वाह में 500-700-1000 नहीं होगा। ये साधारण आदमी निर्वाह हो जाए 5-7-10 रुपये 20 रुपये में 100 रुपये में काफी निर्वाह हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो लोभ भीतर जितना अधिक होता है उतना ही वो दुख ज्यादा पाता है। लोभ का त्याग कर दे बड़ी शांति मिलती है, बड़ी सहायता मिलती है। धन का निषेध मैं नहीं करता हूँ। आप बहन और भाई मानते हैं कि स्वामी जी धन का निषेध करते हैं, धन का निषेध नहीं करता हूँ, लोभ का निषेध करता हूँ। आपको दुख देने वाला लोभ है, धन दुख देने वाला नहीं है। लोभ नहीं हो तो आपका धन सुख शांति आनंद देने वाला है। लोभ होता है तो निर्धन होता है तो दुख पाओगे, और धनवान होते दुख पाओगे, पाओगे दुख। त्रिविधम धन के सेधन द्वारा नाशनम आत्मना, आत्मना नाशनम। और द्रव्य बताया काम क्रोध लोभ, वो काम की पूर्ति नहीं होगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लोभ बढ़ेगा तो लाभ होता थोड़ा देगा, फिर थोड़ा देगा, फिर थोड़ा लगभग। और आजकल पैदा कम है आदमी, पहले कम है, 5-7 लाख तो आ जाता है, कहेगा 5-7 लाख यूँ आ जाता है, यूँ आ जाता है। बात करो तो लाखों रूपये तो आते हैं, फिर भी कहते पैदा कम है, पैदा कम है, पैदा कम। यही देखती है मन में, यही बात रहती है, क्या करें पैदा कम है, क्या करें। मैं तो कह रहा हूँ शुरू रो, रोना ही तुम्हारे हाथ में है, और कोई हाथ में नहीं है। रो मुफ्त में रोते, मुफ्त में रो पाते। ऐसी बातें देखी हुई है, कोई तमाशा की बात नहीं है। आप जितने बैठे हैं और विचार कर देखे तो आसन ठीक चढ़ने से, चरित्र ठीक होने से जो शांति मिलती है, आसन भ्रष्ट होने से वो शांति नहीं मिलती, नहीं मिलती। अभी जो ये विचार है परिवार नियोजन का, इनसे कितनी महाराज शांति अशांति हुई है, कितना चरित्र गिरा है, कितना चरित्र गिर गया है, इस तरफ ख्याल नहीं है। अच्छा ईमानदार आदमी मिलना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छे अच्छे कौमों में अच्छे आदमी लगना चाहते हैं, अच्छा आदमी मिलना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह धोखा देने वाले मिलते हैं। मेरे सामने कई बात आती है तो शीर साधा में रहने वाले एक एक को धोखा देने वाले बहुत मिले, और अच्छे ईमानदार आदमी बहुत कम मिले। मेरे देखते देखते ये बात हुई, आज से 20-25 वर्ष पहले जितने ईमानदार थे आदमी थे उतने आज नहीं है। 40-50 वर्ष पहले जितने ईमानदार थे, जितनी शांति थी, उतनी शांति आज नहीं है। सामान्य विषय मैंने देखा, ये बात देखी हुई है। हृदय में संतोष होता है, बड़ी आनंद होता है, बड़ा ही संतोष होता है, बड़ा आनंद रहता है, बड़ा आनंद रहता है। ये लेने की इच्छा है, ये इच्छा से बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। ऐसी बात देखी हुई है, आपसे छिपी हुई नहीं है। आप लोग ध्यान देते नहीं है तो बात अलग है, ध्यान तो प्रत्यक्ष बात देखती है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो लाभ होता है जो लोभ बढ़ता है, जो लाभ होता है लोभ बढ़ता है, वो कम मालूम देती, कम मालूम देती है। एक संत मिले थे, वो कहते थे कि पास में पैसा संग्रह करता था तो खर्च करना बड़ा मुश्किल हो गया। कहीं जाता था तो बेटा बड़ा भारी उसको लेकर के जाता था, दुख पाया कई दिन तक, ये बीती की बात है। किराया लग जाएगा, नहीं किसी गाड़ी को ले गए तो किराया लग जाएगा, इतना टकर हो जाएगा, और पैदल चले जाएंगे तो जैसे ऐसा दुख पाते हुए आदमियों को देखा है, उन्होंने अपनी अपनी बातें सुनाई है, इन बातों में मेरा अनुभव हुआ है। आप लोग आश्चर्य आता होगा, मेरी बात ठीक नहीं सीता होगा, परंतु देखी बातें प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में लोभ नहीं है तो बड़ा आनंद रहता है, लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी बड़ा आनंद रहता है, भीतर में कंजूसी होने से दुख पाता है। आज दुख पाता मुफ्त में, दुख पाता मुफ्त में, पास में पैसा होने पर भी पैसों का अभाव खटकता है। सुनो त्यागा शांति निरंतरम वचन, ऐसा भगवान का गीता का वचन है, हद हो गई है। एक एक वचन है, एक एक ऐसा वचन है, त्यागा शांति निरंतरम, त्यागा शांति निरंतरम, त्यागा शांति छोड़ी गई, मत हो गया, मोह हो गया, आनंद हो गया। संतों ने ऐसा अनुभव किया है, अपने जीवन को सामने रख करके देखा है, बिना जीवन सामने रखे हुए पता नहीं रहता इसका, मुफ्त में दुख पा रहे, बिल्कुल मुफ्त में, पैसे पास में होते हुए दुख पा रहे, और स्वयं दुख नहीं है, अवसर बन गए, पैसे आ गए, उन पैसों का दुरुपयोग करने से कितना नुकसान हुआ है मैं कह नहीं सकता हूँ, जितना नुकसान हुआ है, दुनिया का बड़ा नुकसान, चीजें महंगी हुई, अच्छी पूंजी है वो अपन संग्रह करके और अलग कर दी, दुनिया बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, तो समझ सकते नहीं, धन कहाँ गया, वो धन कहाँ गया वो देखो तो आज विचार नहीं हो, 100 रुपया 200 रुपया एक किलो शुद्ध घी मिलना मुश्किल हो गया, शेर का घी 10 आना 12 आना 10 आना 12 तो बहुत वर्षों तक देखा सके, 1 रुपया का 10 आना 12 आना पूर शेर घी एक एक देखा, ऐसा देखा है। उस समय भी एक बात आई, 4 रुपये शेयर हो गया घी, तो बहुत महंगा हुआ, बहुत महंगा हुआ, आज देखा जाए असली गाय का घी 200 रुपये में मिलता नहीं, चीज बड़ी महंगी हो गई, निर्वाह की चीजें महंगी हो गई, नियत बिगड़ने से। संसार में जो जंगल है, तो जंगल में है बैल देखे तो बेलों के फल लेते बड़े बड़े, इसी के जाते हुए 40-50 वर्ष हो गए तो 50 वर्षों के पहले बेल पर एक बेल जंगली उसमें बड़े बड़े फल होते थे, उसके बाद छोटे फल हो गए, अच्छे फल फल कमती हो गए, जगह जगह हटा पड़ गया, जगह जगह घटा पड़ गया, आदमी भी दुख पा रहे घटा दर पड़ गया, परंतु उसमें रचे पचे रहते हैं आदमी, फिर पहले जितने साधु होते थे साधु नहीं होते आजकल, पहले जितने साधु होते थे वो आजकल उतने साधु नहीं होते, उसमें लगे हुए मुंह पर हुआ मुंह, उस मुंह पर फंसे हुए हैं, वो मुश्किल हो रही है, त्याग बड़ा कठिन हो गया, परमात्मा की प्राप्ति करने दूर दूर दुर्लभ हो गया, पहले सुलभ था, ये बात देखने में आती है, भोग और संग्रह, भोग और संग्रह दो बात बताई भगवान ने गीता में, भोगेश्वरी प्रसुद्धा नाम तया वृत्ति व्यवसाय बुद्धि समाध हो न विधि, परमात्मा के नीचे वाली बुद्धि होती ही नहीं, व्यवसाय बुद्धि रेके वो एक ही है, कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, इधर चलना है, ये बुद्धि दुर्लभ हो गई है। आप जोधपुर में भी समाज करें तो है, समाज जितनी जनता की गणना है उस गणना को देखा जाए तो अपने सचिवों की कितनी गणना है, कितना गाते हैं। अब आज इतने बड़े हुए दिखते हैं तो जोधपुर के कितने हैं, बाहर से फिर आ गए हैं, यहाँ के बाद चले जाएंगे थोड़े को थोड़े थोड़े जाते होते बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ के शहर के आदमी कितने हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसंग का नाम तयाबुद्धि समाध न भी दिखे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 17 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।